Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obietnica zakupu maksymalnej liczby dawek szczepionki w relacji do liczby ludności składa szef rządu. Dzisiejsze obchody Narodowego Święta Niepodległości w cieniu pandemii. Prezydencki minister mówi, jak będą wyglądały. Nowej piątki dla zwierząt nie ma w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Kupimy w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki. Oczywiście w relacji do liczby naszej ludności, napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Poinformował też, że rozmawiał z przedstawicielami firmy Pfizer. Amerykański koncern farmaceutyczny poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90% skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1 300 000 000 dawek. Morawiecki poinformował, że rozmawiał z prezes Dorotą Hryniewiecką Firley z Pfizer Polska, a także z wysokimi przedstawicielami firmy w Stanach Zjednoczonych. Zależy nam, żeby firma jak najszybciej wyprodukowała i dostarczyła szczepionki w liczbie dawek wystarczającej dla całej naszej populacji. I o tym też rozmawiałem z panią prezes, napisał szef rządu. Przypomniał też, że Polska od początku jest obecna w europejskim mechanizmie zakupowym szczepionki. Niewykluczone, że umowa wspólnoty z firmą dzisiaj zostanie podpisana przez Komisję Europejską. Święto będzie wyglądać inaczej, bo inaczej wygląda rzeczywistość wokół nas. Tak mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski, a mówi o dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda złoży dzisiaj rano w Warszawie wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Później weźmie udział w mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, podczas której zapali świece niepodległości. Jak zapowiedział minister Wojciech Kolarski, w okrojonej formule w południe odbędzie się uroczystość przegrobienia znanego żołnierza. I chociaż prezydent będzie również na placu Piłsudskiego i tam razem z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej złoży wieniec od narodu przed grobem nieznanego żołnierza, to właśnie to święto będzie zupełnie wyglądać inaczej. Nie będzie festynów, nie będzie uroczystej odprawy warty, nie będzie zaproszonych gości, nie odbędzie się doroczna uroczystość w pałacu, w czasie której prezydent wręczy odznaczenia najbardziej zasłużonym, więc to święto będzie zupełnie inne. O 12.30 w mediach zostanie wyemitowane okolicznościowe wystąpienie prezydenta. Dlaczego odzyskanie niepodległości przez Polskę świętujemy 11 listopada? Na to pytanie starali się odpowiedzieć historycy podczas debaty 11 listopada, co świętujemy, zorganizowanej wspólnie przez Biuro Programu Niepodległa oraz Polskie Radio. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Dajnowicz z Uniwersytetu w Białymstoku zwróciła uwagę na niepewność, która 11 listopada 1918 roku doskwierała wszystkim mieszkańcom przyszłej Polski. To się przeplatało właśnie z taką atmosferą dużego entuzjazmu, radości, bo wiadomości na obszar miast pogranicza docierały z Warszawy, ale docierały też z zachodu Europy i ta data symboliczna 11 listopada była oczywiście w pewnych grupach już znana i sama postać Józefa Piłsudskiego w sposób naturalny wiązała się z Polską, z odzyskaniem po prostu wolności po 123 latach. Profesor Przemysław Weingartner zauważył z kolei, że 11 listopada to data zbieżna z zawieszeniem broni na froncie zachodnim Wielkiej Wojny. To oznaczało, że wygrali nasi sojusznicy, a odrodzona Polska znalazła się w obozie zwycięzców. To jest data, kiedy Niemcy podpisują w tym słynnym wagoniku, prawda, we Francji, jak im się wydawało, rozejm. Natomiast okazało się, że de facto kapitulację w stosunku do państw Antanty, więc to jest również taki charakter międzynarodowy. Debata była jednym z wydarzeń mających uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu nie ma projektu nowej piątki dla zwierząt. Izba ma się zebrać 18 i 19 listopada. Trwają prace nad doprecyzowaniem niektórych zapisów, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Ten projekt nie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu. Dlatego, że w tej chwili, tak jak już mówił wcześniej zarówno pan minister, jak i wiceminister rolnictwa, trwają prace nad nowym, starym projektem, tak można powiedzieć. I długo jeszcze zostaje? Myślę, że jeszcze chwilę może to potrwać. W piątek minister rolnictwa mówił w Polskim Radiu, że nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie zawierał wszystkie podstawowe zapisy z tak zwanej piątki dla zwierząt. Projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakładał m.in. ograniczenie uboju rytualnego czy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Senat wprowadził do nowelizacji 36 poprawek i ustawa wróciła do Sejmu. Prace nad nią nie zostały jednak wznowione. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu i wschodzie. Miejscami słabo popada deszcz. Na termometrach przeważnie od 5 do 9 stopni. W nocy do rana zachmurzenie przeważnie duże i lokalnie słabe, opady deszczu lub mżawki. Na termometrach przeważnie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4 na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. GH+. I nie zwracał wzrok. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś specjalne wydanie GH Plus Extra. Po pierwsze dwugodzinne, a po drugie w całości po polsku. Oczywiście będzie też trochę muzyki instrumentalnej, a właściwie instrumentalno-wokalnej, zwłaszcza w pierwszej części, ale też z polskimi tekstami. Przywitałem się z Państwem utworem Ze słowem biegnę do Ciebie. To tytułowy fragment trzeciego albumu zespołu SBB z roku 1977. Grzegorz Piotrowski, Apostolis Antimos i oczywiście Józef Skrzek w roli głównej, czyli wokalisty. Raz jeszcze SBB przed nami. Tym razem będzie to fragment albumu Pamięć z roku 1976. Jeden z najbardziej przejmujących i rozpoznawalnych fragmentów całej twórczości grupy SBB, z których krwi krew moja. Thank you. miastem, z których krew moja. W miłość jestem, albo z woli męża, z których kość moja. Myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? To była grupa SBB w utworze, z których krwi krew moja. W dzisiejszej audycji mamy coś na kształt miksu poezji śpiewanej z muzyką rockową. O ile w przypadku SBB to raczej muzyka rockowa dominowała, o tyle już w kolejnych nagraniach te proporcje będą nieco inne. Teraz przed Państwem Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z płyty debiutanckiej Niemożliwe, czyli Kwiat Jabłoni.

patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś. Tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się. Wysłuchaliśmy kolejno Wody mi daj intro, Wody mi daj wersja zasadnicza i nic więcej. Fragmenty albumu Niemożliwe, debiutanckiej płyty duetu Kwiat Jabłoni. W przypadku Kwiatu Jabłoni to akurat możemy raczej mówić o muzyce folkowej niż rockowej, no ale na pewno o poezji śpiewanej również. Za chwilę Kwiat Jabłoni jeszcze w dwóch fragmentach. Nie ma czasu i utwór najnowszy, bo wydany na singlu w roku bieżącym, Mogło być nic. Z oddali patrzę, poważny mam wzrok, bo to co było słusznie odchodzi. Kiedy podchodzę, wtedy już wiem, tym z czym na zawsze człowiek się rodzi. Z tym, że jest radość w sercu dziecięca i że chcesz wierzyć w to, czego nie ma. Że kiedy pierwszy zapada zmrok, boisz się ruchu własnego cienia. A przecież byliśmy już tak daleko. Przecież byliśmy już tak daleko. Samo szczęście, jasność jak wcześniej. I krok co pewny był chwiejny się staje. Przypomina się serce ciężkie, dalekie, bliskie się teraz wydaje. Co było małe, znowu jest wielkie. A przecież byliśmy już tak daleko. A przecież

czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo nas przece wbrew przesądom wydychamy cały brud nad wyrężą płuc. Orzeźwieni wczesnym latem uzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nad wyrężą płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę, wydychamy cały.